sa anumang paraan na hindi ninyo maaabot ang alber, kabanalan, katwiran. Ang ipinapakahulugan dito ay ang gantimpala ni Allah, ang paraiso. Maliban nagugulin ninyo ang mga bagay na inyong minamahal at anumang bagay na inyong gugulin, si Allah ay ganap na nakatatalos nito. Juice number 4. Ang lahat ng pagkain ay pinapayagan sa angkan ng Israel, maliban kung ano ang ipinagbawal ni Israel sa kanyang sarili bago pa ang Torah ay ipinahayag, ipagbadya. Dalhin ninyo rito ang Torah at dalitin ito kung kayo ay nagsasabi ng katotohanan. At kung sinuman ang kumata ng kasinungalingan laban kay Allah, pagkatapos nito, sila ay katyakang zalimun, mga hindi sumasampalataya. Ipagbadya, si Allah ay nagwika ng katotohanan. Sundin ninyo ang pananampalataya ni Abraham na Hanifa, paniniwala sa kaisahan ni Allah at siya lamang ang karapat dapat pag-ukulan ng pagsamba. At siya ay hindi isa sa al-mushrikun, mga pagano, mapagsamba ng maraming Diyos-Diyosan at hindi naniniwala sa kaisahan ni Allah. Katotohanan, ang unang tahanan na itinalaga sa sangkatauhan ay yaong sabakka, makka, puspos ng biyaya at isang patnubay sa lahat ng mga nilalang. Sa loob nito ay may malinaw na mga tanda. Ang maqam, ang bahagi na tinindigan ni Abraham, sinuman ang pumasok dito, siya ay magkakamit ng kapanatagan. Ang Hajj, pilgrimahe sa Makka, sa tahanan, ay isang tungkulin, isang katauhan para kay Allah. Sa mga may kakayahang gumugol at sinuman ang hindi manampalataya, kung gayon, siya hindi nananampalataya. At si Allah hindi nangangailangan ng tulong sa sinuman sa mga nilalang. Ipagbadya o angkan ng kasulatan, bakit ninyo itinatakwil ang ayat ni Allah habang si Allah ang saksi ng inyong ginagawa? Ipagbadya o angkan ng kasulatan, bakit ninyo pinipigilan ang mga sumasampalataya tungo sa landas ni Allah na kayo ay nagnanais na gawing itong baloktot, samantalang kayo ay saksi at hindi nalilingid kay Allah ang inyong ginagawa? O kayong nagsisisampalataya, kung kayo ay susunod sa isang pangkat ng mga pinagkalooban ng kasulatan, katotohanan kayo ay kanilang ibabalik sa kawalan ng pananalig matapos na kayo ay manampalataya. At paano ba kayo magtatakwil sa pananampalataya habang sa inyo ay dinadalit ang mga talata ni Allah at nasa lipon ninyo ang kanyang sugo? At sinuman ang manangan ng matatag sa pananampalataya kay Allah, kung gayon, katiyakang siya ay tunay na napapatnubayan sa tamang landas. O kayong nagsisisampalataya, pangambahan ninyo si Allah kung paano siya nararapat na pangambahan. At huwag hayaan kayo ay pumanaw maliban na kayo ay nasa katayuan ng Islam na may ganap na pagtalima kay Allah. At kayo ay manangan ng mahigpit, lahat kayo ng sama-sama sa lubid ni Allah. At huwag kayong maging magkakahiwalay sa isa't isa. At inyong alalahanin ang biyaya ni Allah. At huwag kayong maging magkakahiwalay sa isa't isa. At inyong alalahanin ang biyaya ni Allah sa inyo, sapagkat kayo noon ay magkakaaway at kanyang pinag-isa ang inyong puso na magkakasama. At sa pamamagitan ng kanyang biyaya ay naging magkakapatid kayo. At kayo ay nasa bingit na ng hukay ng apoy. At kanyang iniligtas kayo rito sa ganito ay ginagawa ni Allah ang kanyang ayat na maging maliwanag sa inyo upang kayo ay mapatnubayan. Hayaang may tumindig mula sa lipon ninyo na isang pangkat na nag-aanyaya sa lahat ng mabuti, na nagtatagubilin ng al-ma'aruf at nagbabawal sa al-munkar, at sila ang magsisipagtagumpay. Huwag kayong matulad sa mga naghihiwa-hiwalay at may pagkakasalungat sa kanilang sarili, matapos ang maliwanag na katibayan ay dumatal sa kanila at sila ay parurusahan ng napakatinding kaparusahan. Sa araw na ito, ang ilang mga mukha ay magiging maputi at ang ilang mukha ay magiging maitim. At sa kanila na ang mukha ay maiitim, kayo ba ay nagtatakwil ng pananampalataya matapos na ito ay inyong tanggapin? Kung gayon, inyong lasapin ang kaparusahan sa impyerno dahilan sa inyong pagtatakwil sa pananampalataya. At sa kanila na ang mukha ay magiging maputi, sila ay hahantong sa habag ni Allah, sila ay mananahan dito magpakailanman. Ito ang mga talata ni Allah, dinalit namin ito sa inyo sa katotohanan. At si Allah ay hindi nagnanais na kawalang katarungan sa mga nilalang. At si Allah ang nag-aangkin ng lahat ng nasa kalangitan at ng lahat ng nasa kalupaan. At ang lahat ng bagay ay magbabalik kay Allah. Kayo ang pinakamainam sa lahat ng mga tao na nilikha sa lipon ng sangkatauhan. Kayo ay nagtatagubilin ng al-ma'aruf at nagbabawal sa al-munkar. At kayo ay sumasampalataya kay Allah. At kung ang angkan ng kasulatan ay sumasampalataya lamang, ito sana ay higit na mabuti para sa kanila. Sa lipon nila ay may ilan sa mga pananalig. Datapot ang karamihan sa kanila ay al-fasiqun, alasuway kay Allah at mapaghimaksik laban sa kautusan ni Allah. Sila ay hindi makagagawa sa inyo ng kasahulan maliban sa walang saysay na pang-iinis, at kung sila ay lumalaban sa inyo ay ipakikita nila ang kanilang likuran sa pagtakbo at sila ay hindi tutulungan laban sa inyo. Ang kawalang dangal ay nilipat sa kanila kahit saan man sila naroroon, maliban kung sila ay nasa ilalim ng kasunduan mula kay Allah. At mula sa mga tao, sila ang humatak tungo sa kanilang sarili ng puot ni Allah, at ang pagkawasak ay inilapat sa kanila. Ito'y sa dahilang sila ay hindi nananampalataya sa ayat ni Allah at pinapatay nila ang mga propeta ng walang katarungan. Ito'y sa dahilang sinuway nila si Allah at nahirati sila sa paglabag sa mga hangganan. Hindi lahat sila ay makakatulad. Ang isang pangkat ng angkan ng kasulatan ay tumitindig sa katuwiran. Sila ay dumadalit ng mga talata ni Allah sa mga sandali ng gabi at nagpapatira pa sa kanilang sarili sa solah, akdang pagdarasal. Sila ay nananampalataya kay Allah at sa huling araw, sila ay nagtatagubilin ng al-ma'aruf at nagbabawal sa al-munkar. At sila ay nagmamadali sa lahat ng mabubuting gawa at sila ay kabilang sa mga matutuwid. At anumang mabuti ang kanilang gawin, walang anuman ang tatanggihan sa mga ito. At batid ni Allah kung sino ang al-muttaqun, katotohanan ang mga nagtatakwil ng pananampalataya. Ang kanilang maari-arian, gayon din ang kanilang mga anak, ay walang maibibigay na kapakinabangan laban kay Allah. At sila ay magsisipanirahan sa apoy. Dito sila ay mananatili. Ang kahalintulan ng kanilang ginugugol sa mundong ito ay katulad ng hangin na lubhang malamig. Ito ay humaplit sa ani o inani ng mga tao na gumawa ng kamalian sa kanilang sarili at puminsala nito. Sila ay hindi inapi ni Allah, datapot sila ang gumawa ng kaapihan sa kanilang sarili. O kayong nagsisisampalataya, huwag ninyong kuning bilang bitona ang mga nasa labas ng inyong pananampalataya, sapagkat sila hindi titigil na gawin ang kanilang makakaya upang kayo ay pasamain. Sila ay nagnanais na bigyan kayo ng matinding kapinsalaan. Ang pagkamuhi ay ganap ng sumilay sa kanilang bibig, subalit ang inililingid ng kanilang dibdib ay higit na masama. Katiyakan, aming ginawa na malinaw sa inyo ang ayat kung kayo ay nakakaunawa. Ah, kayo ang mga nagmamahal sa kanila, datapot sila ay hindi nagmamahal sa inyo, at kayo ay naniniwala sa lahat ng mga kasulatan, at kung sila ay makakadaupang palad ninyo, sila ay nagsasabi ng pagkukunwari, kami ay sumasampalataya, subalit kung sila ay nag-iisa, kanilang kinakagat ang dulo ng kanilang daliri dahil sa galit sa inyo. Ipagbadya, kayo ay magpakamatay sa inyong galit. Katiyakang batid ni Allah kung ano ang lahat ng lihim na nasa dibdib. At kung ang mabuting bagay ay mangyari sa inyo, ito ay nakapagpapalumbay sa kanila. Datapat kung ang ilang kasamaan ay manaig sa inyo, sila ay natutuwa rito. Ngunit kung kayo ay mananatiling matyaga at maging al-muttaqun, wala ni isang mangkatiting na kapinsalaan ang magagawa ng kanilang katusuhan sa inyo. Katotohanan si Allah ang nakatatalos ng lahat nilang ginagawa. At gunitain ng ikaw, O Muhammad, ay lumisan sa inyong pamamahay ng isang umaga upang italaga ang mga sumasampalataya sa kanilang pwesto sa digmaan ng Uhud. At si Allah ang ganap na nakakarinig, ang ganap na nakakaalam. Nang ang dalawang pangkat sa lipon ninyo ay malapit na sanang mawalan ng katapangan, subalit si Allah ang kanilang naging wali, at kay Allah dapat magtiwala ang mga sumasampalataya. At si Allah ang tumulong sa inyo upang magtagumpay sa Badr, nang kayo ay isa pang mahina at maliit na puwersa, kaya't lubha ninyong pangambahan si Allah upang kayo ay magkaroon ng damdamin ng pasasalamat. Gunitain ng ikaw, O Muhammad, ay magbadya sa mga sumasampalataya. Hindi pa ba sapat sa inyo na ang inyong Panginoong Allah ay nangyaring tumulong sa inyo sa pamamagitan ng 3,000 anghel na kanyang ipinadala? Tunay nga, kung kayo ay mananatiling matyaga at matuwid, at ang kaaway ay lumusob sa inyo, ang inyong Panginoon ay tutulong sa inyo sa pamamagitan ng 5,000 anghel na may tatak ang kanilang mga kabayo. Hindi ito ginawa ni Allah maliban sa isang mensahe ng mabuting balita sa inyo at bilang isang kapanatagan sa inyong puso, at walang tagumpay malibang nagmula kay Allah ang sukdul sa kapangyarihan, ang tigib ng karunungan, upang maputol ang isang bahagi ng isang sumasampalataya o mailantad sila sa kapighatian na sila ay umurong nabigo. Ikaw, O Muhammad, ay walang kapangyarihan sa mga hindi sumasampalataya, ngunit nasa kay Allah ang pagpapasya. Maaring siya ang magbigay ng habag upang patawarin sila o parusahan sila. Katotohanan sila ay zalimun. At si Allah ang nag-aangkin ng lahat ng nasa kalangitan at lahat ng nasa kalupaan. Kanyang pinatatawad ang kanyang maibigan at nagpaparusa sa kanyang maibigan. At si Allah ay lagi nang nagpapatawad ang pinakamawain. O kayong nagsisisampalataya, huwag kayong magkamali kumain ng riba, ang patubo sa salapi o interes ng 2 ulit at patong-patong. Datapot pangambahan si Allah upang kayo ay maging tagumpay. At katakutan ninyo ang apoy na inihanda sa mga hindi sumasampalataya. Sundin si Allah at ang kanyang sugo upang kayo ay magkamit ng habag. at maging maagap sa pag-uunahan tungo sa kapatawaran ni Allah at sa paraiso na kasinglawak ng kalangitan at kalupaan na inihanda sa al-muttaqun, ang mga gumugugol sa kapakanan ni Allah, mga gawang kawanggawa, limos at tulong sa kasaganaan at kahirapan, at nagtitimpi ng galit at nagpapatawad ng mga tao. Katotohanan si Allah ay nagmamahal sa mga gumagawa ng kabutihan. At yaong mga tao na kung sila ay nakagawa ng fahisha, matinding kasalanan tulad ng pangangalunya o pakikiapid at iba pa, o nagpalungi ng kanilang sarili sa kasamaan, ay nakakaalaala kay Allah at humingi ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan. At sino pa ba kaya ang magpapatawad ng mga kasalanan maliban kay Allah? At hindi nagpupumilit na ipagpatuloy ang kamalian na kanilang nagawa at ito'y kanilang nababatid. Sa ganito, ang kanilang gantimpala ay kapatawaran mula sa kanilang Panginoon, at mga halamanan na nasa ibaba nito ay may mga ilog na nagsisidaloy. Sila ay mananatili rito magpakailanman. Tunay na napakainam ang ganitong gantimpala sa mga gumagawa at nagsisikap sa kabutihan ng ayon sa pag-utos ni Allah. Maraming mga katulad na pamamaraan sa buhay, pagsubok o kahirapan ang nakaharap ng mga bansa na nagsipanaw na ng una pa sa inyo. Kaya't magsipaglakbay sa kalupaan at pagmasdan kung ano ang kinasapitan ng mga hindi nagsisampalataya sa kaisahan ni Allah, sumuway sa Kanya at sa Kanyang mga sugo. Ito ang Quran ay isang maliwanag na pangungusap sa sangkatauhan, isang patnubay at pagtuturo sa mga tao na al-muttaqun. At huwag kayong maging mahina laban sa inyong kaaway. At huwag ding malumbay, kayo ay mangunguna sa tagumpay kung katotohanan na kayo ay tunay na sumasampalataya. Kung ang sugat o pamamatay ay sumapit sa inyo, tiyakin ninyo na ang katulad na sugat o pamamatay ay sumapit din sa inyong mga kaaway. Gayun din ang mga araw na mabubuti at hindi lubhang mabuti ay aming ibinigay sa mga tao ng halinhinan upang masubukan nila ang mga sumasampalataya at upang kanyang matipon ang mga martir mula sa inyong lipon. At si Allah ay hindi nalulugod sa zalimun. At upang masubukan ni Allah ang mga sumasampalataya at mawasak ang mga hindi sumasampalataya, na pag-akala ba ninyo na kayo ay makakapasok sa paraiso bago pa man masubukan ni Allah ang sinuman sa inyo na nakipaglaban sa kanyang kapakanan, at gayon din ay kanyang masubukan sila na nanatiling matyaga. Katiyakang kayo ay nagnanais ng kamatayan, pagiging martir, bago ito ay inyong nakaharap sa Uhud. Ngayon, ito ay inyong napagmalas ng lantaran sa inyong sariling mga mata. Si Muhammad ay hindi hihigit pa sa isang sugo, at katotohanan ng marami ng sugo ang pumanaw ng una pa sa kanya. Kung siya ay namatay o napatay, kayo ba ay tatalikod sa inyong masakong bilang hindi nananampalataya, at siya na tumatalikod sa kanyang sakong, walang anumang katiting nakapinsalaan ang magagawan niya laban kay Allah, at si Allah ang magbibigay ng gantimpala sa mga may damdamin ng pasasalamat. At walang sinuman ang maaaring mamatay maliban kung kapahintulutan ito ni Allah at sa natatangingang araw. At sinuman ang maghangad ng gantimpala sa mundong ito, aming ipagkakaloob ito sa kanya. At sinumang maghangad ng gantimpala sa kabilang buhay, aming ipagkakaloob ito sa kanya. At aming gagantimpalaan ang mga may pagtanaw ng utang na loob. at marami sa lipon ng mga propeta ang nakipaglaban sa kapakanan ni Allah. At ang kanyang mga kasama na nakipaglaban ay malaking pangkat ng relihiyoso at maalam na kalalakihan. Ngunit sila ay hindi kailanman nawalan ng pag-asa kung sila man ay abutin ng pangamba tungo sa kapakanan ni Allah. At sila ay hindi pinanghinaan ng loob, at si Allah ay nagmamahal sa mga matitiyaga. At sila ay hindi nagsasabi ng anuman maliban sa aming Panginoon, patawarin ninyo ang aming mga kasalanan at ang aming paglabag sa mga tungkulin namin sa inyo. Patatagin ninyo ang aming mga paa at inyong pagkalooban kami ng tagumpay laban sa hindi nananampalataya. Kaya't ibinigay ni Allah sa kanila ang gantimpala sa mundong ito at ang pinakamainam na gantimpala sa kabilang buhay. At si Allah ay nagmamahal sa mga gumagawa ng kabutihan. O kayong nagsisisampalataya, kung kayo ay susunod sa mga hindi sumasampalataya, kayo ay kanilang ibabalik sa inyong mga sakong at kayo ay tatalikod sa pananampalataya bilang mga talunan. Datapot si Allah ang inyong maula at siya ang pinakamagaling sa lahat ng mga tumutulong. Kami, Allah ay maghahasik ng lagim, takot sa puso ng mga hindi sumasampalataya, sapagkat sila ay nagtambal ng iba pa sa pagsamba kay Allah, na wala siyang ibinigay na katibayan. Pahintulot tungkol dito, at ang kanilang tirahan ay apoy, at napakasama ang tirahan ng zalimun. At katiyakang tinupad ni Allah ang kanyang pangako sa inyo sa Uhud, habang sila na inyong kaaway ay inyong pinapatay sa kanyang pahintulot, hanggang sa sandaling kayo ay nawalan ng katapangan at humantong sa pagtatalo sa isa't isa tungkol sa utos at hindi sumunod matapos na maipakita niya sa inyo ang labing yaman ng digmaan na inyong ninanais. Sa lipon ninyo ay mayroong nagnanais sa mundong ito at ang iba ay naghahangad sa kabilang buhay at kanyang binayaan na kayo ay tumalilis sa inyong kaaway upang kayo ay kanyang masubukan. Datapat katotohanan kayo ay kanyang pinatawad at si Allah ang pinakamapagbigay sa mga sumasampalataya. At gunitain ng kayo ay tumakas sa digmaan ng Uhud na hindi man lamang lumilingon sa sinuman at ang sugo ay nasa inyong likuran na tumatawag sa inyo upang kayo ay magbalik. Kaya't binigyan kayo ni Allah ng sunod-sunod na pagkabalisa upang kayo ay hindi mamighati sa anumang tagumpay at labing yaman na nakaalpas sa inyo at sa kasawian, alalaong baga, pinsala at kamatayan na sumapit sa inyo at si Allah ang ganap na nakatatalos ng lahat ng inyong ginagawa. At makaraan ng panganib, siya ay nagkaloob ng kapanatagan sa inyo sa pamamagitan ng antok na nakapanaig sa isang pangkat sa inyo habang ang isang pangkat naman ay natitigatig sa kanilang sarili sa pagkabalisa. Naginigyagis ng kanilang maling hinala kay Allah, nasalat sa katotohanan, sa sapantaha nakawalang muwang na nagsasabi, "Mayroon ba kaming kinalaman na aming nagawa sa ganitong pangyayari?" Ipagbadya o Muhammad, katotohanan, ang bagay na ito ay ganap na nasa pag-aangkin ni Allah. Ikinubli nila sa kanilang sarili ang ayaw nila na ilantad sa iyo. Sila ay nagsasabi, "Kung may kinalaman man kami na aming nagawa sa pangyayaring ito, kami, alalaong baga, ang ilan sa amin ay hindi sana napatay sa lugar na ito. Ipagbadya, kahit kayo man ay nanatili sa loob ng inyong mga tahanan, yaong mga nakatakda na mapatay o mamatay ay walang pagsala na paruroon sa lugar ng kanilang kamatayan. Ang lahat ng ito ay naganap upang masubukan ni Allah kung ano ang nasa inyong dibdib at dalisayin kung ano ang nasa inyong puso. At si Allah ang ganap na nakatatalos kung ano ang nasa inyong dibdib. Ang mga tumalikod, tumakas sa inyo ng araw na ang dalawang pangkat ay magtagpo, alalaong baga, sa digmaan ng Uhud. Si Satanas ang gumawa sa kanila na tumalilis, tumakas sa gitna ng laban dahilan sa ilang kasalanan na kanilang nagawa. At katotohanan si Allah ay nagpatawad sa kanila. Katotohanan si Allah ay lagi nang nagpapatawad ng pinakamapagpaumanhin. Oo kayong nagsisampalataya, huwag kayong tumulad sa kanila na hindi nananampalataya. At nagsasabi sa kanilang kapatid, kung sila ay naglalakbay sa kalupaan o lumalabas upang makidigma, kung sila lamang ay nanatili sa amin, sila sana ay hindi nasawi o napatay, upang gawin ni Allah na ito ay maging sanhi ng hinagpis sa kanilang puso. Si Allah ang nagbibigay ng buhay at bumabawi nito. At si Allah ang ganap na nakamamasid ng anumang inyong ginagawa. At kung kayo ay napatay o nasawi sa landas ni Allah, ang kapatawaran at habag mula kay Allah ay higit na mainam kaysa lahat ng kanilang naipon na makamundong kayamanan. At kahit na kayo ay nasawi o napatay, katotohanan kay Allah, kayong lahat ay titipunin. At sa pamamagitan ng habag ni Allah, sila ay inyong pinakitunguhan ng mabanayad. At kung ikaw ay naging mabagsik at naging matigas ang puso, sila marahil ay nagsisilaya sa paligid ninyo, kaya't pabayaan ninyo ang kanilang kamalian at manawagan kay Allah ng kapatawaran sa kanila. At sangguniin sila tungkol sa pangyayari. At kung kayo ay nakapagpasyana, ibigay ninyo ang inyong pagtitiwala kay Allah, katiyakang si Allah ay nagmamahal sa mga nagtitiwala sa Kanya. At kung si Allah ay tumulong sa inyo, walang sinuman ang makapananaig sa inyo. At kung kayo ay Kanyang talikdan, sino pa ba kaya maliban sa Kanya ang makatutulong sa inyo? At kay Allah lamang, hayaan ang mga sumasampalataya na magtiwala. Hindi isang katapatan para sa sinumang propeta ang kumuha ng walang katarungan sa isang bahagi ng labing yaman ng digmaan. At sinuman ang luminlang sa kanyang mga kasamahan tungkol sa labing yaman ng digmaan, sa araw ng muling pagkabuhay, ay kanyang ilalabas ang bagay ng kanyang kinuha ng walang katarungan. At ang bawat tao ay babayaran ng ganap sa anumang kanyang nagawa. At sila ay hindi pakikitunguhan ng walang katarungan. Siya kaya na sumusunod sa mabuting kaluguran ni Allah sa hindi pagkuha sa labing yaman ng digmaan ng walang pahintulot, ay katulad niya na humahatak sa kanyang sarili ng puot ni Allah sa pamamagitan ng pagkuha ng labing yaman ng digmaan ng walang pahintulot o gulol. Ang kanyang pananahanan ay impyerno at tunay na napakasama ang kayong hantungan. Sila ay nasa magkakaibang antas sa paningin ni Allah, at si Allah ang ganap na nakamamasid ng anumang kanilang ginagawa. Katotohanan si Allah ay nagbibigay ng malaking biyaya sa mga sumasampalataya ng kanyang sinugo sa karamihan nila ang isang sugo na nagmula sa kanilang lipon na dumadalit sa kanila ng kanyang mga talata ang Quran at nagpapadalisay sa kanila sa mga kasalanan sa pamamagitan ng pagsunod sa kanya at nagtuturo sa kanila ng nasa aklat ang Quran at Al-Hikmah. Samantalang bago pa rito, sila ay nasa lantad na kamalian. Ano ang nangyayari sa inyo nang ang isang kapinsalaan ay humampas sa inyo, bagamat inyong hinampas ang inyong mga kaaway na dalawang ulit na matindi? Kayo ay nagsasabi, saan kaya nanggagaling itong sumapit sa amin? ipagbadya sa kanila. Ito ay mula sa inyong sarili, dahilan sa inyong masasamang gawa. At si Allah ay may kapangyarihan sa lahat ng bagay. At inyong pinagdusahan, nakapinsalaan sa araw ng digmaan ng Uhud, nang ang dalawang sandatahan ay magkatagpo, ay sa pamamagitan ng kapahintulutan ni Allah upang kanyang masubukan ang mga sumasampalataya. At upang kanyang masubukan ang mapagkunwari sa kanila ay pinagbadya. Halina kayo, tayo ay makipaglaban tungo sa landas ni Allah, o kahit paano ay pinagtanggol ninyo ang inyong sarili. Sila ay nagsabi, kung alam lamang namin na ang paglalaban ay magaganap, katiyakang kami ay susunod sa inyo. Sila ng araw na ito ay higit na malapit sa kawalan ng pananalig kaysa pananampalataya, na nagsasabi sa kanilang bibig ng bagay na wala sa kanilang puso. At si Allah ang may ganap na kaalaman sa anumang kanilang ikinukubli. Sila ang nagsabi tungkol sa nasawi nilang mga kapatid habang sila ay nakaupo sa kanilang tahanan. Kung sila lamang ay nakinig sa amin, sila sana ay hindi napatay. Ipagbadya, pigilan ninyo ang kamatayan sa inyong sarili kung kayo ay nagsasabi ng katotohanan. Huwag ninyong akalain na ang mga nasawi sa landas ni Allah ay patay. Hindi, sila ay buhay sa piling ng kanilang Panginoon at sila ay may mga panustos o ikabubuhay. Sila ay nagsagawa sa ipinagkaloob sa kanila ni Allah mula sa kanyang biyaya at tungkol sa mga naiwan sa labanan. Sila ay tumanggap ng masayang balita tungkol sa kanila na susunod na magiging martir pagkatapos nila, na hindi pa nakasama sa kanila, na walang anumang pangamba ang sasapit sa kanila. Gayun din naman, sila ay hindi malulumbayan. Sila ay nagsasaya sa biyaya ng kasaganaan mula kay Allah. At hindi hahayaan ni Allah na mawalan ng kabuluhan ang gantimpala ng mga sumasampalataya. Ang mga tumugon sa panawagan ni Allah at ng kanyang sugo, si Muhammad, matapos na masugatan, sila na gumawa ng kabutihan at nangamba kay Allah ay mayroong malaking gantimpala. Ang mga mapagkunwari na nagsabi sa mga tao na sumasampalataya, katotohanan ang mga tao, mga pagano ay nagtipon-tipon laban sa inyo na malaking sandatahan. Kung gayon, inyong katakutan sila, datapot ito ay lalo lamang nagpasidhi sa kanilang pananampalataya. At sila ay nagsabi, si Allah lamang ay sapat na sa amin at siya ang pinakamahusay sa pag-ayos ng lahat ng pangyayari para sa amin. Kaya't sila ay nagbalik na taglay ang biyaya at kasaganaan mula kay Allah. Walang anumang kapinsalaan ang sumaling sa kanila at sila ay sumunod sa mabuting kaluguran ni Allah. At si Allah ang nag-aangkin ng malaking kasaganaan. Si Satanas lamang ang nananakot sa inyo sa pamamagitan ng kanyang awliya, mga tagatangkilik at kaibigan. Kaya't sila ay huwag ninyong katakutan, datapot inyong pangambahan ako kung kayo ay tunay na sumasampalataya. At huwag hayaan na sila ay magbigay sa iyo ng kalumbayan, O Muhammad, na nagmamadali sa kawalan ng pananampalataya. Katotohanan, wala isang mangkatiting na kapinsalaan ang magagawa nila kay Allah. Ito ay kagustuhan ni Allah na huwag silang bigyan ng anumang gantimpala sa kabilang buhay. Sa kanila ay may malaking kaparusahan. Katotohanan, sila na ipinagpalit ang kawalan ng pananampalataya sa pananampalataya kay Allah. Walang anumang kapinsalaan ang magagawa nila kay Allah. Sa kanila ay may malaking kaparusahan. At huwag akalain ng mga hindi sumasampalataya na ang aming pagpapaliban ng kanilang kaparusahan ay hindi mabuti para sa kanila. Amin lamang ipinagpapaliban ang kanilang kaparusahan upang kanilang dagdagan pa ang kanilang pagiging makasalanan. At sa kanila ay mayroong kahiyahiyang kaparusahan. Si Allah hindi mag-iwan sa mga sumasampalataya sa kalagayan na kinalalagyan ninyo ngayon hanggang sa kanyang makita ang pagkakaiba ng masama at mabuti. At hindi rin ilalantad sa inyo ni Allah ang maalihim ng ghaib mga bagay na hindi nakikita at lingid sa ating kaalaman tulad ng anghel, kaluluwa at iba pa. Subalit si Allah ay humihirang ng kanyang mga sugo sa sinuman sa kanyang mapusuan. Kaya't sumampalataya kayo kay Allah at sa kanyang mga sugo. At kung kayo ay sumasampalataya at mangamba, matakot sa kanya, sa inyo ay may malaking gantimpala. At huwag akalain ng mga nagmamaramot sa mga bagay na ipinagkaloob sa kanila mula sa kanyang kasaganaan, biyaya na ito ay mabuti sa kanila. At huwag akalain ng mga nagmamaramot sa mga bagay na ipinagkaloob sa kanila mula sa kanyang kasaganaan, biyaya na ito ay mabuti sa kanila. Kaya sila ay hindi nagbabayad ng zaka katungkulang kawanggawa. Hindi, ito ay higit na masama sa kanila. Ang mga bagay na kanilang ipinagmamaramot ay itatali sa kanilang liig na katulad ng kadinang kuwelyo sa araw ng muling pagkabuhay. At si Allah ang nag-aangkin ng mga pamana, yaman ng kalangitan at kalupaan. At si Allah ang nag-aangkin ng mga pamana o yaman ng kalangitan at kalupaan. At si Allah ay ganap na nakababatid ang lahat ninyong ginagawa. Katotohanan si Allah ay nakarinig sa pangungusap ng mga Hudyo na nagsasabi, katotohanan si Allah ay maralita at tayo ay mayaman. Aming itatala ang kanilang sinalita at ang kanilang pagpatay sa mga propeta ng walang katarungan. At aming wiwikain, lasapin ninyo ang kaparusahan ng naglalagablab na apoy. Ito'y dahil sa kasamaan na ginawa ng inyong mga kamay at katiyakang si Allah ay hindi kailanman naging di makatarungan sa kanyang mga alipin. Sila ang mga Hudyo na nagsasabi, katotohanan si Allah ay tumanggap sa aming pangako na kami ay hindi sasampalataya. Sa sinumang sugo maliban na siya na sugo ay magdala sa amin ng isang handog na sisilain ng apoy mula sa langit, ipagbadya. Katotohanan may dumatal sa inyo ng mga sugo nang una pa sa akin na may maliwanag na mga tanda at gayon din kung ano ang inyong hinihingi. Kung gayon, bakit kaya sila ay inyong pinatay? Kung kayo ay nagsasabi ng katotohanan at kung sila ay magtakwil sa iyo, O Muhammad, ito ay katulad din ng nangyari sa mga sugo na nauna sa iyo na dumatal na may albayinat, maliwanag ng mga tanda, katibayan, at kasulatan at aklat ng kaliwanagan. Ang bawat kaluluwa ay makakalasap ng kamatayan at sa araw ng muling pagkabuhay lamang kayo ay babayaran ng ganap at sino man ang inilayo sa apoy at tinanggap sa paraiso, katotohanan siya ay matagumpay. Ang buhay sa mundong ito ay isa lamang pagsasaya ng kalinlangan, isang bagay na mandaraya. Katiyakan kayo ay susubukan sa inyong mga kayamanan at mga ari-arian at sa inyong sarili. At katiyakan kayo ay makakarinig ng maraming bagay na magbibigay sa inyo ng pighati mula sa kanila na binigyan ng kasulatan ng una pa sa inyo, mga Hudyo at Kristiyano, at mula sa kanila na nagtatambal sa pagsasamba kay Allah. Tatapot kung kayo ay magtiis at maging al-muttaqun, mga matintiman, matuwid at mabubuting mananampalataya, katiyakan kayo ay isang bahagi ng pagpupunyagi, matibay na hangarin. At gunitain ng si Allah ay kumuha ng isang kasunduan mula sa kanila na binigyan ng kasulatan ang mga Hudyo at Kristiyano na nagsasabi, gawin mo itong maliwanag, alalaong baga, ipaliwanag mo ang balita ng pagdatal ni Propeta Muhammad at ng karunungang pangrelihiyon sa sangkatauhan, at ito ay huwag itago, datapot itinapon nila ito sa kanilang likuran o hindi tinupad, at ito'y kanilang ipinagpalit sa maliit na halaga, at katotohanang napakasama ang kanilang ipinagpalit dito. Huwag ninyong akalain na ang mga nagsisipagsaya sa anumang kanilang isinasakatuparan na kasamaan na naiibigan nila na sila ay purihin sa bagay na hindi nila ginawa. Huwag ninyong akalain na sila ay makatatakas sa kaparusahan sa sila ay may kasakit-sakit na kaparusahan. At kay Allah ang pag-aangkin ng kapamahalaan ng kalangitan at kalupaan. At si Allah ay may kapangyarihan sa lahat ng bagay. Katotohanan sa pagkakalikha ng kalangitan at kalupaan at sa pagsasalita ng gabi at araw, katiyakang naririto ang mga tanda ng mga tao na may pangunawa. Ang mga nag-aalaala kay Allah ng lagi at sa pananalangin, nang nakatayo, nakaupo at nakahilig sa kanilang tagiliran at nag-iisip ng mataman tungkol sa pagkakalikha ng kalangitan at kalupaan, na nagsasabi, "Aming Panginoon, hindi ninyo nilikha ang lahat ng ito nang walang layunin. Luwalhatiin kayo. Higit kayong mataas sa lahat ng mga itinataguri nilang katambal sa inyo. Inyong gawaran kami ng kaligtasan sa kaparusahan ng apoy. Aming Panginoon, katotohanan ang sinumang inyong tanggapin sa apoy o sa impyerno, katiyakang siya ay inyong winalan ng dangal. At kailanman ang zalimun mapagsamba sa Diyos-Diyosan ay hindi makakatagpo ng tagatangkilik. Aming Panginoon, katotohanan ang narinig namin ang panawagan niya, si Muhammad, na nananawagan sa pananampalataya. Manampalataya kayo sa inyong Panginoon at kami ay sumasampalataya. Aming Panginoon, patawarin ninyo ang aming mga kasalanan at burahin ang aming kasamaan at hayaan kami ay mamatay na kasama ang al-abror, ang mga matutuwid na nananampalataya sa kaisahan ni Allah at mahigpit na tumutupad sa kanyang pag-uutos. Aming Panginoon, igawad ninyo sa amin ang inyong ipinangako sa pamamagitan ng inyong mga sugo at kami ay huwag ninyong alisan ng dangal sa araw ng muling pagkabuhay, sapagkat kailanman ay hindi kayo sumisira sa inyong pangako. Kaya't ang kanilang Panginoon ay tumanggap sa kanila, sa kanilang pagsusumamo, at sa kanila ay tumugon. Kailanman ay hindi ko hahayaan na mawalan ng saysay ang gawa ng sinuman sa inyo, maging siya ay lalaki o babae, kayo ay magkakapanalig sa bawat isa. Kaya't ang mga nagsilikas at itinaboy mula sa kanilang tahanan at nagdusa sa kapinsalaan dahilan sa aking kapakanan at lumaban at napatay sa aking kapakanan, natutuhan ang aking ipatatawad sa kanila ang kanilang masasamang gawa at sila ay aking tatanggapin sa halamanan na sa ilalim nito ay may mga ilog na nagsisidaloy bilang gantimpala mula kay Allah at na kay Allah ang pinakamainam na mga gantimpala. Huwag hayaan ng pagwawaldas at kasaganaan ng mga hindi sumasampalataya sa kalupaan ay makalinlang sa inyo. Isang maigsing pagsasaya at pagkatapos, ang kanilang huling hantungan ay impyerno. At tunay na ito ay napakasamang tahanan. Datapwat sa kanila na nangangamba sa kanilang Panginoon ay mga halamanan. Sa ilalim nito ay may mga ilo na nagsisidaloy. Sila ay mananahan dito magpakailanman bilang tahanan mula kay Allah. At ang nasa kay Allah, ang pinakamainam sa al-abrar, ang mga matutuwid na nananampalataya sa kaisahan ni Allah at mahigpit na tumutupad sa kanyang pag-uutos. At katiyakan na mayroon sa lipon ng angkan ng kasulatan, mga Hudyo at Kristiyano, ang sumasampalataya kay Allah at sa bagay na ipinahayag sa inyo at sa bagay na ipinahayag sa kanila na nagpapakumbaba sa kanilang sarili sa harapan ni Allah. Hindi nila ipinagbibili ang mga talata ni Allah sa maliit na halaga para sa kanila ay may isang gantimpala na nasa kanilang Panginoon. Katotohanan si Allah ay maagap sa pagsusulit. O kayong nagsisisampalataya, magsipagbata kayo at higit na magtiyaga ng higit sa inyong kaaway at bantayan ninyo ang inyong nasasakupan sa pamamagitan ng pagtatalaga ng pangkat na sandatahan sa mga lugar na ang kaaway ay maaaring lumusob sa inyo at pangambahan si Allah upang kayo ay maging matagumpay. Sura An-Nisa. Sa ngalan ni Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamaawain. O sangkatauhan, pangambahan ninyo ang inyong Panginoon na lumikha sa inyo mula sa isang tao, si Adan. At mula sa kanya ay nilikha niya ang kanyang asawa, si Eva. At mula sa kanilang dalawa ay nilikha niya ang maraming lalaki at babae. At pangambahan ninyo si Allah sa pamagitan niya, sa kanyang pangalan, ay humihingi at humihiling kayo sa isa't isa. At huwag ninyong putulin ang kaugnayan ng sinapupunan na nagluwal sa inyo, alalaong baga ang pagkakamag-anak, sapagkat katiyakang si Allah ay lalagi ng ganap na nagmamasid sa inyo. At sa mga ulila, inyong ibalik ang kanilang mga ari-arian kung sila ay sumapit na sa hustong gulang. Gayun din naman, ay huwag ninyong ihalili o ipalit ang inyong walang halagang bagay sa kanilang mahalagang bagay. At huwag ninyong gamitin o ubusin ang kanilang mga ari-arian sa inyong kapakanan, at tsakang ito ay isang malaking kasalanan. At kung kayo ay nangangamba na kayo ay hindi makagaganap na maging makatarungan sa mga babaeng ulila, kayo ay magsipag-asawa ng ibang kababaihan ng inyong mapusuan mula sa dalawa o tatlo o apat, datapot kung kayo ay nangangamba na kayo ay hindi makagaganap na maging makatarungan sa kanila. Kung gayon ay mag-asawa lamang ng isa, o kung ano ang angkin ng inyong kanang kamay, na lalaong baga ang inyong mga aliping babae, ito ay higit na angkop sa inyo upang kayo ay hindi mabulid sa kawalang katarungan. At ibigay sa kababaihan na inyong mapapangasawa ang kanilang mahar, ang duty, bilang katungkulang handog na ibinibigay ng lalaki sa kanyang magiging asawa ng may pagmamahal. Datapat kung kanilang ipaubaya ng lubusan sa inyo ang anumang bahagi nito, kung gayon tanggapin ninyo ito sa kasiyahan at kaginhawahan. At sa may mahihinang pag-iisip, huwag ninyong ibigay sa kanila ang inyong ari-arian na ipinagkaloob ni Allah sa inyo bilang panustos na ikabubuhay. Datapot inyong pagkalooban, pakainin at damitan sila mula rito, at mangusap sa kanila ng mga salita na nababagay sa kabutihan. Subukan ninyo ang katalinuhan ng mga ulila hanggang sila ay sumapit na sa hustong gulang ng pag-aasawa. At kung kayo ay makakita sa kanila ng sapat na kakayahan, ibigay ninyo sa kanila ang kanilang ari-arian, at huwag ninyo itong gamitin o ubusin ng agad-agad na umaasam at naghihintay na sila ay sasapit sa hustong gulang. At kung ang tagapangalaga ay may maalwang buhay, huwag tumanggap ng kabayaran. Datapat kung siya ay mahirap, hayaan siyang tumanggap ng ayon sa kung ano ang katanggap-tanggap. At kung inyo nang igagawad sa kanila ang kanilang ari-arian, kayo ay kumuha ng mga saksi sa kanilang harapan. Datapat si Allah ay ganap na saksi sa pagsusulit. Sa mga kalalakihan, mga anak na lalaki at malalapit na kamag-anak, ay mayroong natatanging bahagi na makukuha sa anumang naiwan na kayamanan ng magulang at malalapit na kamag-anak kapag sila ay yumauna. At sa mga kababaihan, mga anak na babae, ay mayroon ding natatanging bahagi sa anumang naiwan na kayamanan ng mga magulang at malalapit na kamag-anak, kahimat ang ari-arian ay maliit o malaki, ito ay isang nalalaan o obligasyon na bahagi. Datapwat kung sa panahon ng paghahati-hati ay mayroong ibang kamag-anak o mga ulila o may hirap na hindi kasali sa mga tagapagmana rito ay nakatunghay, inyong hatian sila mula sa ari-arian at mangusap sa kanila ng kabutihan at katarungan. Hayaan ng mga namamahalan ng pagbabahabahagi ng ari-arian at tagapangalaga sa mga ulila ay mayroong pagkatakot sa kanilang isipan na katulad ng kanilang mararamdaman sa kanilang sarili kung sila ay nakaiwan ng mahihinang pamilya tulad ng maliliit na mga anak at hindi sila pakikitunguhan ng makatarungan ng kanilang magiging tagapangalaga. Kaya't dapat nilang pangambahan si Allah at mangusap sa kanila sa mga ulila ng katampatang salita. Ang mga kumamkam ng maari-arian ng mga ulila ng walang katarungan ay kumakain ng apoy sa kanilang tiyan. Hindi magtatagal, sila ay magbabata sa naglalagablab na apoy. Si Allah ay nag-uutos sa inyo tungkol sa mamanahin ng inyong mga anak. Sa lalaki ang kanyang bahagi ay katumbas ng sa dalawang babae. Kung mga babae lamang ang anak, dalawa o higit pa ang kanilang bahagi ay dalawang katlo, 2/3 ng pamana. Kung nag-iisa lamang ang sa kanya o tanging babae ay kalahati. Sa mga magulang ng yumao ay isang bahagi ng 6, 1/6 sa bawat isa. Kung ang namatay ay nakaiwan ng anak at kung walang anak at ang mga magulang lamang, ang tanging tagapagmana, ang ina ay may isang katlo, 1/3, at ang malalabi ay sa kanyang ama. Kung ang namatay ay nakaiwan ng mga kapatid na lalaki o babae, ang ina ay may isang bahagi ng 6, 1/6, at ang malalabi ay sa ama at walang bahagi ang mga kapatid. Ang pagbabahabahagi sa lahat ng ito ay matatapos na mabayaran ang wasiya, habilin na hindi hihigit sa isang katlo, 1/3, at mabayaran ang kanyang mga utang. Hindi ninyo batid kung sino sa kanila, maging sila man ay inyong magulang at mga anak, ang pinakamalapit sa inyo sa kapakinabangan. Kaya't ang natatakdaang paghahati-hati ay pinag-utos ni Allah. At si Allah ang lalagi ng ganap na nakakaalam ng lahat, ang tigib ng karunungan. Sa mga naiwan ng inyong kabyak na babae, ang inyong bahagi ay kalahati. Kung sila ay hindi nakaiwan ng anumang anak, datapwat kung sila ay nakaiwan ng anak, kayo ay makakakuha ng isang kapat, 1/4, matapos na mabayaran ang wasiya, habilin na hindi hihigit sa isang katlo, 1/3, at mabayaran ang kanyang mga utang. Sa anumang inyong naiwan, ang kanilang kabyak na babae ay may bahagi ng isang kapat, 1/4. Kung kayo ay hindi nakaiwan ng anak, datapwat kung kayo ay nakaiwan ng anak, sila ay makakakuha ng isang 8 o 1/8. Matapos na babayaran ang wasiya o habilin na hindi hihigit sa isang katlo o 1/3 at mabayaran ang kanyang mga utang. Kung ang babae o lalaki na ang pamana ay pinagtatalunan o pinag-uusapan pa ay hindi nakaiwan ng mga magulang at mga anak o ascendants and descendants, datapot na kaiwan ng isang kapatid ng lalaki o babae sa ina, ang bawat isa sa dalawa ay makakakuha ng isang 6 o 1/6. Datapot kung mahigit sa dalawa, sila ay maghahati sa isang katlo o 1/3. Matapos na mabayaran ang wasiya at mabayaran ang kanyang mga utang. Sa kondisyon na walang anumang pagkalugi o pagkaagrabyado ang mangyayari sa sinuman sa mga legal na tagapagmana. Ito ay isang pag-utos mula kay Allah at si Allah ang ganap na nakababatid ang pinakamapagpaumanhin. Ito ang mga pag-utos o alituntunin na itinakda ni Allah tungkol sa mga pamana. At sinumang sumunod kay Allah at sa kanyang sugo o si Muhammad ay tatanggapin sa hardin ng paraiso na sa ilalim nito ay may mga ilog na nagsisidaloy upang manahan dito magpakailanman. At ito ang pinakasukdol na tagumpay. At sinuman ang sumuhay kay Allah at sa kanyang sugo o kay Muhammad at nagmamalabis o lumalabag sa kanyang mga itinakda na alituntunin, siya ay kanyang ihahagis o parurusahan sa apoy ng impyerno upang manahan dito magpakailanman. At sa kanya ang kaaba-abang kaparusahan. At sino man sa inyong kababaihan ang magkasala ng kahalayan o pakikiapid, inyong kunin ang 4 na saksi o mga kalalakihang Muslim na mapagkakatiwalaan mula sa inyong lipon laban sa kanila. At kung sila ay magbigay saksi, panatilihin sila ang mga babae sa bahay hanggang ang kamatayan ay sumapit sa kanila o hanggang si Allah ay magtakda sa kanila ng ibang paraan. At kung ang dalawang tao, lalaki at babae, sa lipon ninyo ay nakagawa ng kahalayan o pakikiapid, sila ay kapwa-parusahan. At kung sila ay magbalik loob kay Allah sa pagsisisi at magbago, alalaong baga, nangako kay Allah na hindi na nila kailanman uulitin ang gayong gawa at iba pang katulad ng kasalanan. At gumawa ng mga kabutihan, inyong hayaan sila na mapag-isa. Katotohanan si Allah ang tanging isa na tumatanggap ng pagsisisi ang pinakamawain. Si Allah ay tumatanggap ng pagsisisi ng mga nakagawa ng kasamaan sa kawalan ng muwang o pagiging inosente at karakarakay nagsisi matapos ito. Sa kanila ay ibabaling ni Allah ang kanyang kapatawaran at si Allah ay ganap na maalam at tigib ng karunungan. Walang katuturan ng pagtitika o pagsisisi ng mga nagpapatuloy pa rin sa paggawa ng kasamaan hanggang ang kamatayan ay dumatal sa isa sa kanila at siya ay magsabi, "Ngayon ako ay tunay na nagsisisi." Gayon din naman ang mga dinatnan ng kamatayan habang sila ay nagtatakwil sa pananampalataya sa Islam. Sa kanila ay aming inihanda ang kasakit-sakit ng kaparusahan. O kayong nagsisisampalataya, kayo ay pinagbawalan na inyong manahin o ariin ang mga babae ng sapilitan at sila ay huwag ninyong pakitunguhan ng may kagaspangan upang inyong mabawi ang bahagi ng mahar na inyong ipinagkaloob sa kanila maliban na lamang kung sila ay nagkasala ng lantad ng kahalayan o pakikiapid at kayo ay mamuhay sa kanilang piling ng may dangal at kung sila ay inyong kasuyaan marahil ay nasusuya kayo sa isang bagay at si Allah ay maghahatid sa inyo sa pamamagitan nito ng maraming kabutihan. Datapot kung inyong ninanais na palitan ng iba ang inyong kabiyak na babae, at kayo ay nagbigay noon sa isa sa kanila ng malaking yaman bilang mahar, huwag ninyong bawiin kahit na ang pinakamaliit nito. Inyo baga itong babawiin ng may kamalian at walang karapatan, at kayo ay gagawa ng lantad na kasalanan. At paano niyo ito babawiin kung kayong dalawa ay nagsiping na sa isa't isa at sila ay kumuha sa inyo ng matatag at taimtim na kasunduan at huwag ninyong pangasawahin ang babae na napangasawa noon ng inyong ama maliban na lamang sa mga nangyari noong una. Katotohanan ito ay kahiyahiya at kasuklam-suklam at isang masamang gawi o kinagisnan. Pinagbawal sa inyo o kalalakihan na mapangasawa ang mga sumusunod, ang inyong ina, anak na babae, kapatid na babae, kapatid na babae ng inyong ama, kapatid na babae ng inyong ina, anak na babae ng inyong kapatid na lalaki, anak na babae ng inyong kapatid na babae, ang babae na nagpasuso sa inyo, ang inyong kinakapatid na babae dahil sa pagsususo, ang ina ng inyong kabiyak, ang inyong anak-anakang babae na sa ilalim ng inyong pangangalaga na naging anak sa ibang asawa ng inyong kabiyak na inyong sinipingan, datapot kung kayo ay hindi sumiping sa kanya ang inyong kabiyak at nagkahiwalay na kayo. Ito ay hindi kasalanan sa inyo na pangasawahin ang inyong anak-anakang babae ang naging asawa ng inyong anak na lalaki na nanggaling sa himaymay ng inyong laman at inyong pinangasawa o pinakasalan ang dalawang magkapatid na babae ng sabay maliban na lamang sa nangyari noong una bago pa dumating ang Islam sapagkat si Allah ay lagi nang nagpapatawad ang pinakamaawain.